Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 stycznia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W przyszłym tygodniu możliwy wzrost zakażeń koronawirusem, przewiduje Ministerstwo Zdrowia. Ćwierć miliona osób zgłosiło się od wczoraj do Narodowego Programu Szczepień. Pamięć 13-letniej Patrycji uczcili uczestnicy Marszu Milczenia przeciwko Przemocy, który przeszedł ulicami Piekar Śląskich. Prawie 8800 nowych infekcji koronawirusem zarejestrowano minionej doby w Polsce. Zmarły 332 osoby, a wyzdrowiało prawie 9000. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że ten wynik nie powinien usypiać naszej czujności. Musimy być czujni. Wydaje nam się, że jednak przyszły tydzień przyniesie zdecydowanie zwiększoną ilość nowych zachorowań. Mamy takie sygnały, że do punktów drive-thru także zgłasza się codziennie więcej podejrzanych o zakażenie koronawirusem niż było do tej pory, więc należy się spodziewać, że podobnie jak w całej Europie, także i w Polsce, może w przyszłym tygodniu nastąpić wzrost zakażeń. Najwięcej nowych przypadków COVID-19 stwierdzono w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Jest duże zainteresowanie szczepieniami. Według danych z wczorajszego wieczora w ciągu niecałej doby zapisało się ponad ćwierć miliona osób powyżej 80 roku życia. Tymczasem w najbliższych tygodniach dostawy szczepionek firmy Pfizer do Polski i innych krajów Unii będą mniejsze. W poniedziałek do Polski dotrze o 40% mniej szczepionek przeciw COVID-19. Producent firma Pfizer ogłosiła, że z powodu remontu fabryki w najbliższych tygodniach znacznie zmniejszy produkcję, aby w przyszłości ją zwiększyć. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że osoby już zaszczepione otrzymają drugą dawkę, bo każda dostawa była dzielona na dwie części, a połowa szczepionek trafiała do magazynów. Po to, żeby niezależnie od jakichś perturbacji zabezpieczyć drugą dawkę dla pacjenta, który otrzymał pierwszą dawkę. Zainteresowanie szczepieniami jest ogromne, mówi wiceminister zdrowia Anna Goławska. Osoby w wieku powyżej 80 roku życia wybierają tę tradycyjną formę umawiania się bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego. Mimo ograniczenia dostaw, masowe szczepienia seniorów mają rozpocząć się 25 stycznia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Pamięć 13-letniej Patrycji z Bytomia uczcili uczestnicy Marszu Milczenia przeciwko Przemocy, który przeszedł ulicami Piekar Śląskich. Dziewczynka została zamordowana przez 15-letniego Kacpra S., który przyznał się do winy. Jak mówili przed rozpoczęciem marszu koledzy zamordowanej dziewczynki, obecnością w wydarzeniu chcieli uczcić jej pamięć i pożegnać się z Patrycją. Młodzież zapaliła również znicze w miejscu śmierci nastolatki. Prócz młodych ludzi w marszu wzięli udział również mieszkańcy regionu. Dziecko, koleżanka właśnie mówi, córkę ma. Pani ma córkę w jej wieku. Znały się po prostu. Tragedia straszna, straszna. Wstępne wyniki sekcji zwłok dziewczynki wykazały, że była ona w ciąży, a bezpośrednią przyczyną jej śmierci była rana kłuta serca. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Sąd zdecydował o umieszczeniu zabójcy na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Stopy procentowe w Polsce mogą zostać jeszcze bardziej obniżone. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza tego, gdyby sytuacja gospodarcza w kraju pogorszyła się. Podstawowa stopa procentowa NBP to obecnie 0,1% i jest najniższa w historii. Kolejne obniżki do poziomów ujemnych są możliwe, choć obecna sytuacja nie wskazuje na taką potrzebę, powiedział Adam Glapiński. Wciąż dysponujemy dużą przestrzenią do obniżenia stóp. Analizujemy wszystkie scenariusze i nie zawahamy się wprowadzić w życie scenariusza, który będzie potrzebny dla przezwyciężenia zapaści gospodarczej. Ale zakładamy i przedstawiamy taki scenariusz jako najbardziej prawdopodobny, że to nie będzie potrzebne. Od początku pandemii Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżała stopy procentowe do obecnego poziomu. Niskie stopy oznaczają niższe koszty zaciągania kredytów oraz lepszy dostęp do gotówki, co ma pobudzać gospodarkę. 3 miesiące temu rozpoczęło nadawanie Polskie Radio kierowców. Zainteresowani mogą śledzić, co dzieje się na drogach, zgłaszać wypadki, utrudnienia, także słuchać porad czy informacji o inwestycjach. Utrudnienia na drogach można zgłaszać m.in. poprzez aplikację mobilną. Jednym z najważniejszych wyzwań jest szybkość, z jaką przekazywane są informacje, mówi dziennikarz Polskiego Radia Patryk Michalski. Kierowcy naprawdę szybko informują nas o wszelkich wypadkach w drogach. Pamiętam taką jedną wiadomość, którą wysłał nam słuchacz z Warszawy. Podaliśmy ją zaraz na antenie po tym, jak padła w naszej mobilnej aplikacji i słuchacz chwilę później napisał, że jestem zaskoczony szybkością przekazywania informacji w waszym radiu. Polskie Radio Kierowców rozpoczęło nadawanie 16 października. Skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie, warunkach panujących na drogach, zmianach w prawie i trendach motoryzacyjnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg będzie padał dziś w całej Polsce, najbardziej w centrum i na wschodzie. Będzie też mróz. Najniższe wartości pokażą termometry na północnym wschodzie, około minus 11 stopni. Od minus 6 do minus 4 będzie w centrum, na zachodzie około minus 2. Jedynie nad samym morzem słupki rtęci pokażą plus 1 stopień Celsjusza, a w Świnoujściu nawet 2. W nocy na Suwalszczyźnie miejscami do minus 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Na zegarze 5 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Mroźny poranek, proszę Państwa, najbliższe 3 godziny spędzimy razem. Zofia Kruszewska, Jakub Sadowski, Piotr Firan. Zapraszamy do 9. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Mroźny poranek, proszę Państwa, chociaż z drugiej strony są pewne sposoby, żeby się nieco rozgrzać, wiadomo, ciepła kawa lub herbata o poranku. Poza tym dzisiaj mamy dzień potraw pikantnych. Ciekaw jestem, czy Państwo lubią takie smaki. Proszę dać znać. Przed nami dzisiaj kilka spotkań. Wybierzemy się na Lubelszczyznę w poszukiwaniu dawnych instrumentów ludowych, to na początek. Nieco później podróż dziś czeka nas Stambuł. Sprawdzają temperaturę w tym mieście, dzisiaj maksymalnie 6 stopni. Naszym gościem będzie podróż, który opowie o nieoczywistych miejscach tego miasta na krańcu Europy. Dzisiaj także Miami, tam ponad 20 stopni. Połączymy się z Janem Pachlowskim, który opowie o przeprowadzce nowego prezydenta do Białego Domu i o zmianach w wystroju. No tak, żeby poczuć się tak jak w domu. Przed nami także po godzinie 8 rozmowa o rozgrzewających smakach z dr Hanną Stolińską, a tuż przed godziną 9 rozmowa z lekarką Ewą Kępisty-Jeznach o tym, jak okiełznać stres. A to przy okazji nowej książki autorstwa pani doktor, która ukazała się 14 stycznia. Oprócz tego dzisiaj także spotkanie z panią Anną Popek, z Katarzyną Cygler oraz z naszym chuliganem literackim. Proszę dawać znać, jak sobie państwo radzą w ten mroźny poranek. Także informacje z dróg, mile widziane, 22 i 7 trójka na zegarze, już 10, prawie 10 minut po godzinie 6. Now Cranberries, Zombie, przed chwilą w Trójce. To już 16 dzień stycznia. Jesteśmy za połową pierwszego miesiąca nowego roku. Proszę Państwa, słońce wzejdzie o godzinie 7.36, a zajdzie o godzinie 15.55. Dzień potrwa 8 godzin i 19 minut. Najpopularniejsi solenizanci 16 stycznia to Marcel i Włodzimierz. Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim. Dzisiaj także dzień pikantnych potraw. Ciekaw jestem, czy Państwo jakoś to święto dzisiaj będą celebrować. W tej sprawie także 22 i 7 trójek. A teraz Foo Fighters. Trójka. Program trzeci. Proszę dawać znać, jak sytuacja u Państwa. Pan Jan pisze, skoro mamy sobotni poranek, to tradycyjnie wybieram się na zewnątrz, tym razem także po to, żeby spojrzeć z bliska w oczy bestii ze wschodu. Chociaż podobno prawdziwe pazury w Warszawie ma pokazać dopiero jutro. Tak faktycznie wynika z prognozy pogody. Po powrocie faktycznie może przydać się coś rozgrzewającego do jedzenia. Panie Janie, proszę dać znać, jak poranny rozruch. Proszę Państwa, adres mailowy do Państwa dyspozycji piotr.firan@polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz propozycja książkowa na weekend od pana Mateusza. Trójkowy chuligan literacki. Któż w dzieciństwie nie spędzał czasu nad mapami? Mapy pozwalały nam podróżować wtedy, kiedy jeszcze kupienie biletu lotniczego nie było w naszym zasięgu. Nie tylko z powodów ekonomicznych, ale także takich, że kto 5-letniemu czy 6-letniemu dziecku pozwoli samemu kupić bilet lotniczy. Podróżowaliśmy więc namiętnie, codziennie, co wieczór, pod kołdrą wieczorem, zawsze z latarką śledziłem mapy i to była moja geografia lat dziecinnych. Jakaż to radość, kiedy później odkrywa się jeszcze atlas historyczny. Wtedy podróż nie jest nie tylko geograficzna, nie tylko przemierzamy kilometry, ale także możemy przemierzać lata, wieki, czasem setki czy tysiące lat, Poznając lepiej siebie, naszą kulturę, otoczenie tej kultury, podróżujemy po świecie i wewnątrz świata w czasie. Potem mija ten czas, zdajemy maturę, kończymy studia i gdzieś atlas historyczny pozostaje wspomnieniem z dzieciństwa. Nie kusi nas pójść do księgarni po atlas historyczny. Ale Patrick Boucheron napisał wstęp do Atlasu Historii Świata, z kolei przygotowany przez Christiana Gratalupa. Ten atlas składa się z tak naprawdę geograficzno-historycznych felietonów z francuskiego czasopisma L'Histoire, gdzie regularnie od roku 1978 zamieszczona jest mapa historyczna z komentarzem. I dzisiaj powstał taki atlas, który każdy dorosły może dla siebie zakupić i odbywać te podróże, które zdarzyły nam się kiedyś w dzieciństwie. Oczywiście kupić francuski atlas historyczny oznacza także kupić nieco inną perspektywę, więc jako Polacy czujemy się nie do końca usatysfakcjonowani. Te niezwykle ważne dla nas mapy z historii naszego kraju tutaj już nie mają swojego miejsca. Pierwsza wojna światowa, która dla nas jest tak ważna, jeżeli chodzi o odzyskanie niepodległości, jeżeli chodzi o front wschodni, jest tylko na jednej mapie. Cała reszta to front zachodni. Nie jest to więc do końca nasza perspektywa. Tym niemniej, czekając na tak dobrze przygotowany atlas Polski, możemy sięgnąć po ten, który przygotował dla nas Christian Gratalup. Gwarantuje wspaniałą podróż. Podróż geograficzną, podróż historyczną i podróż do świata naszych dziecięcych marzeń. To był Mateusz Matyszkowicz, a spotkanie z chuliganem literackim za tydzień o tej samej porze. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule, warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Przede mną księgę zaklęć i wróż, okutą w obwolutę twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. Utonę w gorących wodach mórz, cichych westchnień wyssanych z twoich ust. I mów mi dobrze językiem jakim chcesz, mów Ciekaw jestem, jaki jest Państwa poziom zadowolenia z zimy, z tego, co za oknem. 227 trójek, proszę dawać znać. Sprawdźmy, co dzisiaj w pogodzie. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady śniegu. Na północy kraju i terenach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o 10-12 cm. Temperatura maksymalna od minus 9 na północnym wschodzie, minus 3 stopnie w centrum do 2 na wybrzeżu. Wiatr z kierunków północnych i zachodnich, w górach porywisty nawet do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Sześć minut pozostało do godziny siódmej. Nasze poranne spotkanie, proszę Państwa, trwa. A niebawem wybierzemy się na Lubelszczyznę. W sprawie dawnych instrumentów jeden z nich to słuka biłgorajska. Ciekaw jestem, jak brzmi ten instrument i mam nadzieję, że się przekonamy już niebawem. Ale zanim opowieść o instrumentach, najpierw w trójce Czarne Bramy. Jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. jeszcze nie wiem co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Klatki na ring, spieszę cię. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pięść nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Na mojej ulicy tak smutny na twarzy. I muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem co zrobię. Lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze. Jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem co zrobię. Pewnie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem co zrobię. Pewnie pozwolę ci przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. Choć jestem jak liść na wietrze. Jak na wietrze liść. Muzyka folkowa między innymi za sprawą Polskiego Radia staje się coraz bardziej popularna. Do jej tworzenia wykorzystuje się często instrumenty, o których istnieniu wielu z nas zapewne nie miało pojęcia. Jednym z takich instrumentów jest wspomniana suka biłgorajska. Tak właśnie brzmi suka biłgorajska. Jeden z najbardziej tajemniczych instrumentów ludowych. Suka biłgorajska jest hordofonem kolanowo-paznokciowym. Jakub Cukier-Podskarbi, który zajmuje się budową instrumentów, szczególnie instrumentów ludowych z ziem polskich. Oznacza to, że jest instrumentem strunowym, smyczkowym. Gra się trzymając ją na kolanach w pozycji pionowej oraz że gra się techniką paznokciową. W popularnych obecnie instrumentach wysokość dźwięku zmienia się przez skracanie struny. Czasem mamy progi, tak jak w gitarze, które ułatwiają nam intonację, czyli granie właściwego dźwięku, a czasem jest to gołe drewno, tak jak w skrzypcach, albo kontrabasie, albo w wielu innych instrumentach. A suka biłgorajska, dotykamy ją paznokciem w powietrzu i nasz paznokieć jest takim progiem. Niestety pochodzenie nazwy suka biłgorajska nie jest znane, ponieważ żadne słowniki muzyczne nie wspominają nic na ten temat. Jest teoria, że nazwa suka pochodzi od często ze względu na słabe materiały, gorszej jakości narzędzia, złej jakości instrumentów ludowych dawnych, które po prostu jeszcze w rękach nie zawsze utalentowanego muzyka brzmiały często jak zawodzenie psa. To jest jedna z teorii, trochę z przymrużeniem oka, trochę nie, ale do teraz wciąż nie wiadomo. A biłgorajska, ponieważ ostatni znany egzemplarz był widziany w 1888 na wystawie w Warszawie i właśnie tamten egzemplarz podchodził z powiatu biłgorajskiego. Suka biłgorajska jest instrumentem żłobionym. Oznacza to, że wykorzystuje się do jej stworzenia zwykle jeden kawałek drewna. Może to być na przykład jawor. Mój pierwszy bliższy kontakt z suką biłgorajską był, kiedy trafiłem na okrutnictwa do pana Huberta Płoniewicza, który specjalizuje się właśnie w polskich fidlach kolanowo-paznokciowych. Wtedy byłem jeszcze Bartek zafascynowany takimi najpopularniejszymi instrumentami, powiedzmy folkowymi, czyli irlandzkie buzuki oraz japoński shamisen, ale z czasem zacząłem sobie uświadamiać, że chciałbym mieć jakiś czynny udział w kultywowaniu tej niszy, w dawaniu ciągłości. Myślę, że sukę biłgorajską możemy usłyszeć w coraz większej ilości gatunków, ponieważ z jednej strony mamy jakby ruch muzyki tradycyjnej, zespołów inkrudo, które grają muzykę niestylizowaną, tak jak się grało dawniej, a z drugiej strony mamy zespoły folkowe, które bardziej eksperymentują tym brzmieniem, szukają inspiracji z różnych zakątków i starają się tworzyć pewne takie do tej pory niespotykane fuzje. Najpopularniejszym zespołem, w którym możemy właśnie usłyszeć sukę biłgorajską, jest kapela ze wsi Warszawa. Ja osobiście mam pewne takie plany, na przykład używam jej w punkowym projekcie Szuje. Poza tym chciałbym też bardziej zgłębić temat wykorzystania suki biłgorajskiej w utworach elektronicznych, lupowania tego w pewnych projektach ambientowych. Dużą rolę w promocji suki odegrali muzyk i lutnik z Biłgoraja Zbigniew Butryn, a także muzyk Maria Pomianowska z Warszawy. Oboje pracowali nad rekonstrukcją suki w latach 90. Co ciekawe, doszli do podobnych wniosków. A informacje w tej sprawie zebrał Kuba Jamrozak. Baby, we all live and breathe. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Dzień dobry, jest sobota rano, Anna Popek, witam Państwa. Przez jakiś czas byłam sąsiadką znanego radiologa, pana profesora Stanisława Leszczyńskiego, syna Stanisławy Leszczyńskiej, słynnej położnej z Auschwitz-Birkenau. Zainteresowana historią, często rozmawiałam z panem profesorem na temat wojennych przeżyć jego rodziny. Opowiadał mi o swojej matce i o tym, jak to się stało, że trafiła do obozu Auschwitz-Birkenau i tam ona, polska więźniarka, otrzymała posadę położnej. Otóż, gdy doszło do zatrzymania jej i jej dzieci w Łodzi, Stanisława Leszczyńska zdołała zabrać ze sobą wydane w języku niemieckim zaświadczenie o wykonywaniu przez nią zawodu położnej. Zwinięte w rulonik ukryła w tubce pasty do zębów. Gdy trafiła do obozu, postanowiła zgłosić się na ochotnika do pracy. Głównym lekarzem był tam okryty złą sławą dr Mengele. Stanisława postanowiła zaryzykować, podeszła do lekarza z propozycją współpracy, dobrze mówiła po niemiecku. Oczywiście natychmiast została zatrzymana i poturbowana przez strażników. Ale dr Mengele akurat szukał kogoś na to stanowisko. Tak się bowiem złożyło, że niemiecka położna pracująca dotąd w obozie została zwolniona za to, że w Niemczech dokonywała aborcji. Było to ciężkie przewinienie i Hitler karał je surowo. Stanisława trafiła więc do pracy. Jednak dr Mengele powiedział jej od razu, że nowonarodzone dzieci ma topić lub rzucać szczurom, których w obozie nie brakowało. Stanisława musiała zastanowić się, co robić w tej sytuacji. Zabijać nie mogła, była katoliczką. Zrezygnować nie chciała, bo wiedziała, że następna na jej miejscu polecenie Mengele wykona. Powiedziała więc doktorowi, że ona nie może rękami polskiej położnej brukać przysięgi Hipokratesa, którą Mengele jako lekarz przecież składał. Poprosiła, by pozwolił jej robić z dziećmi, co uważa. Mengele podobno spuścił głowę, zamilkł i się zgodził. Stanisława Leszczyńska odbierała porody w ekstremalnych warunkach. Ale mówiła potem, że dzieci tych biednych, wygłodniałych, zabiedzonych matek rodziły się zdrowe, silne, różowiutkie. Niesłychana była ta biologiczna siła, ta wola życia. Część dzieci marła jednak z głodu. Matki nie miały pokarmu, by je utrzymać przy życiu. Ale te silniejsze i te urodzone przed wyzwoleniem obozu przeżyły. Syn Stanisławy Leszczyńskiej mówił mi, że matka ratując dzieci zawsze myślała o własnych, które też trafiły do obozów śmierci. Modliła się, by rodzina mogła spotkać się w komplecie po wojnie. I tak się stało. Wszyscy przeżyli, choć w zasadzie nie było na to żadnych szans. W styczniu 27 wypada rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz-Birkenau. Niemcy do ostatnich dni przed wyzwoleniem zacierali ślady ludobójstwa, wysadzali piece krematoryjne. Na szczęście świadkowie przetrwali, pamięć została ocalona. Postać wybitnej położnej Marii Leszczyńskiej, postać wybitnej położnej Stanisławy Leszczyńskiej przypomina w swojej książce pod tytułem Położna Maria Stachurska, która jest jej krewną. Notabene jest to także mama Anny Lewandowskiej. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami rodzinnymi, a na jej kartach znajduje osoby, o których opowiadał mi kiedyś mój dawny sąsiad. Ciekawie pleci się historia naszego życia, prawda? Dobrego dnia. To była Anna Popek, proszę Państwa, która powróci w najbliższą sobotę za tydzień. 7 minut pozostało do godziny 7. Whenever I'm down, I call on you, my friend, a helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend, I call on you. Listen.